Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі — Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Менску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва. Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» — Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэўскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўпраўленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку. Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях. Праз паўгадзіны ў Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяру кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч. У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольной. Александр Арестович дадаў. Показально то, что подчас набоженства по невинно загинувших подчас коммунистичных репрессий молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Та ганьба. Суд над активистами молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району. Расказывала Любоў Лунёва. Сёння сябры руху «Маладая Беларусь» Алесь Круткін і Сергій Мартынюк разгарнулі ў цэнтры Полацку нацыянальны сцяг і праз 10 хвілінаў іх забралі ў пастарунак. Сваю акцыю хлопцы знарок прымеркавалі да 7 лістапада, такім чынам вырашушы падтрымаць антыкамуністычную акцыю моладзі ў Менску. Пасля складання пратаколу іх адпусцілі. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне Дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў «Званках на свабоду». Агляд званкоў праз 15 хвілінаў. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адметіць женщине, которая позвонила сегодня. Хачу выставіць сваё мнение относительно того, што произошло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята, расказвае Алесь Дашчынскі. Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла. Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях. Нагадаем, афіцыйны Менску прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне. На падтрымку той палітыкі, якая завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны, да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма. Я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы. Я был бы премьер-министром, даже не ставил вопрос об этом. Потому что в Беларуси... Калі б я быў премьер-министром, нават не ставіў бы пра гэта пытанне. У Беларусі норма зберажэння стала 4%. Сёння беларусы купляюць сабе вольвы, джыпы, эканомяць толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія віллы пабудаваны пад Менскам, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая вакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі. Вот эти 2 мільярды ідуць на эти все пшыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае. Я пакуль што знаходзіўся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, ўжо тэлефанавалі мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чэхіі, з Швейцарыі, з Польшчы. Только что пожелали здоровья супрацовники телеканала «Белсат». На нашем сайте мы сместили поведомление про то, что вы захворели, и тут же куча водгуков от наведников нашего сайта. Вот несколько из них. Владимиру Орлову ожидаем мощного здоровья, долгих пленных годов. Ожидаем Владимиру Орлову худко поправиться, перемогчи у всех хворобы и вернуться до улюбленной працы. Сергей Пяткевич из Лондона. Будем чакать ваших творов и сподяемся на новые сустречи. Коли вас обещают выписать, что докторы кажут? Ну, я... Живу першыя суткі пасля аперацыі, і такіх прагнозаў пакуль што няма. Ну, але я спадзяюся, што увесь працэс лекавання, рэабілітацыі не зойме болей за месяц. Прынамсі, такія папярэднія меркаванні дактароў. Вот. Ну, а што да вяртання за пісьмовы стол, то, в прынцыпе, при мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штосьці сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі. І учора перад аперацыяй я таксама якбы цалкам кантраляваў свае эмоцыі, назіранні. А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы? Ну, ведаеце, пакуль што вот пачаў, як бы, пачаў складацца верлібр, напэўна, пра вчарашнія падзеі і ўвогуле пра стан чалавека, які вот апынуўся ў такой сітуацыі, ну, як бы, гранічнай. Вы можете процитаваць? Ну, пакуль што не буду. Добра, мы дачакаемся, калі ён ужо будзе гатовы цалкам. Так яшчэ раз жадаем і ад свайго імя, ад імя ўсіх нашых слухачоў моцнага здароўя, папраўляйцеся хутчэй. Дзякую, дарагая Лена, і ўсім слухачам свабоды. Прывітанне. Ужо пасля таго, як мы пагаварылі з Владзімірам Арловым, на сайт «Свабоды» прыйшоў яшчэ адзін водгук. Наведнік сайту, які падпісаўся Лявон, піша: «Даражэнькі ўладзе, амаль у кожнага бываюць такія выпрабаванні. І Кароль Вайтыла казаў на гэты конт, што ён заўсёды дзякаваў Усявышняму за тое, што той паслаў яму такія цяжкія выпрабаванні. Будзем маліцца за цябе з упэўненасцю, што хутка пачуем твой голас па радыё «Свабода» і прачытаем твае новыя кнігі. Некалі ты падпісаў мне сваю кнігу, дзе з упэўненасцю казаў, што мне ніхто не здолее адкусіць галаву. Вяртаю тыя твае словы табе абратна і з той жа упэўненасцю. Молімся за цябе, даражэнькі, і ведаем, што будзем пачуты». Подпіс Лявон. Пакідайце і вы свае каментары на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змещені до суду за крати. Перемовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центры города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берасці до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нягледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашы карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік. Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе. Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Целівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада. Сегодня накануне мітынга падашлі сам прэзідэнт исполкома Осічу Павлу з тем, чтобы он прокомментировал, почему нам отрицательный ответ, не предложено участвовать совместно организатором, которые проводят митинг, он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова. Расставил Василий Селивашко. Сегодня раніцай у Берасці до помніка Леніну на центральной площі рушили две кальоны. Одну из них збирала уладная вертикаль, другую – берасцейский горкам оппозиційної партии комуністів белорусской. Совесть со свободой подтримливал перший секретар берасцейского горкаму ПКБ Леонид Майструк. Мы сегодня выступаем за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменением избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна. Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов. Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна. Нормальная жизнь была. І вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчитися або не можна вчитися. Позагрубали, позагрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили. Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений, а зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі. На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт. Гомельський гарвиконкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоди угодка у Кастрычніцкій революції, говорить заявник мітингу Владимир Бобровничий. Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике. Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов. Калигородинской статуи Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Влады не поспели закончить реконструкцию площади. Тут лежать стосы гранитных плит, где туалет желтый стоит, а постамент перед помником Ленина покрыты пленкой. Вот подошел тут керовник областной организации партии коммунистов белорусской Анатолий Иванчик. Ну, надо же сегодня какой-то день у нас это, слава тебе, Господи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Но вот мы собрались здесь, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который был основатель нашего государства. История есть история. Анатолий Иванчик з Городинської ПКБ. Ці ведае сучасная моладзь, хто такі Ленін і іншыя рэвалюцыянеры? У якім кантэксце і ў якім аб'ёме выкладаецца школьнікам тэма кастрычніцкай рэвалюцыі? Спрабавала высветліць Інна Студзінская. Тэму кастрычніцкай рэвалюцыі вывучаюць зараз у 8 і 9 штрых класах па прадметах «Усясветная гісторыя» і «Гісторыя Беларусі». Усяго на гэта адведзена 4 урокі. Гутару з 9-класнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась. Ці вывучалі вы ў школе тэму вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі? Так, вывучалі. А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце? Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю. А хто такі Ленін, ведаеш? Ленін это, ну, управляў у СССР. Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржуям. Гісторык Алег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы. Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават і біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна. На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі. Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы і ў гісторыі сусветнай, і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць. Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі. Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают те и иншие особы, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, чи консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшаются и иншие имена. Загадчык катэдры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як адзначаюць у горадні 90-й угодкі адраджэння Польшчы. Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Алег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Астраўцоў. Сёння ўвечары ў гарадзенскім катэдральным касцёле урачысты канцэрт опернага хору з Падляскай філармоніі ў Беластоку з нагоды свята незалежнасці Польшчы. Яго арганізатары – польская амбасада і генконсульства ў горадні. У памяшканні фірмы «Палёніка» на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы «Форт» і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мечыслаў Яскевіч. Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадаўшчыне непадлегласці Польшчы. Звярнуліся з просьбаю да школы польскай, каб удастэмпнілі правядзенне гэтага мерапрыемства ў спартыўнай залі школы. Прыйшоў адказ негатыўны, то значыць дасталі адмову. З маіх сродкаў я даведаўся, што прычынай было то, што не звярнуліся да звёнску лучніка. Да афіцыйнага саюза. Ага, так. А просто в школу? А одразу до школы. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь. Городський відділ едукації? Так, городський відділ едукації. А і скільки команд планувалося? Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський. Із Вільна команда повинна бути. Ну і тут команди з Білорусі. А у Союзу поляків є своя команда? Є своя команда, навіть дві. Керівник городського відділу Союзу поляків Мішеслав Яскевич. Ви слухайте Радіо Свобода і одразу після обвістки огляд дзвінків. Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з послання президента Росії Дмитрія Медведєва? Як попливає на воєнно-стратегічне становище Білорусі намір Кремля розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Чого можна чекати від плануємого посідження Вищого Держсовета Союзної Держави? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експерти зі «Свободи», доцент Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську. І гэтая перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Выказванне на гэтую тэму. Мова ноября, славный праздник октября, влада совету проз репродуктор, гучала нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось, навод у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое дело, может на это питание свобода откажет правдиво, слухать. На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў. Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа. Таму што ў нас няма народа, у нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, и их можно привязать к лидерам нашей оппозиции, Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься, и давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке. На пытанне адказвае намеснік Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Віктар Карняенка. Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння. Сучасному поколению обов'язково вернуть уклады, як і нам старейшому. І ніхто не виноватий. Ощадные касы переименовали у банки, і мільйони засталися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа. Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет. Но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.

Цяперашняе пасланне прэзідэнта Расіі чакалася з асаблівай цікавасцю таму, што, па-першае, гэта быў першы выступ такога жанру новага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Па-другое, каўказская вайна вызначыла новы геапалітычны расклад у свеце, новае пазіцыянаванне Расіі. Па-трэцяе, адбыліся новыя важныя падзеі міжнароднага працэсу: сусветны фінансавы крызіс, хуткая змена прэзідэнта ЗША. Пра якія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі можна меркаваць з пасланнем Мядзведзева? Спадар Суздальцу. Внешнеполитическая концепция российская, она, в общем-то, активно не менялась при новом президенте. То есть она идет последовательно с времен еще Владимира Владимировича Путина. Изменились акценты. Обратил на себя внимание в послании то, что впервые высшая российская власть увязала проблему безопасности, что связано, конечно, с войной на Кавказе, увязала ее вместе с глобальным финансовым кризисом и, в общем-то, объявила главным виновником и первого, и второго администрацию Буша в США. Само послание, ее внешнеполитическая часть была очень такой напористой, жестко поставлен вопрос о защите интересов России и носил характер такого своего рода вызова новой американской администрации. Ну, в общем-то, мы здесь не одиноки, потому что примерно такие сейчас выступления происходят по всему миру, и другие лидеры государств сейчас, в принципе, выступают, кто мягче, кто более жестко. Это такой своеобразный кусочек послания мира новой администрации США. Спадар Данько, а як бы вы ацанілі пасланне Медведзева, якія высновы можна зрабіць пра палітыку Расіі з яго? Послание Медведева, мы у Беларуси так до конца не зразумели расклад силов на российской политической верховце. Скажем, проект конституционной реформы, який был нечакано огучаны, и он для кого? Под кого? Под Путина, типа самого Медведева. У целом же послание было подремонтовано, что курс Москвы застается ранейший, это курс на авторитарное крование. Те изменения, які были пропонованы в Конституции, и внимание, яких сомневов будут приняты, або те изменения, які были пропонованы в закон о партиях, яны идут в разрыв с европейскими уявлениями про демократию. Так само и Медведевская Россия, коли можно говорить, что она Медведевская, коли она не застается еще путинская, она разглядая себе как конкурента, суперника, а может быть, навод неприятеля Заходу, заходних демократов. И в этом сенсе Беларусь в таким разе остается полем змагання, а не полем супрацовництва помеж Заходом и Россией. Звернем увагу на военно-политичные аспекты послания, якія наўпрост датычаць Беларусі. Мядзведзеў указал про намер разместить ракеты «Искандер» у Калининградской области. И тут возникает несколько пытанняў. После выбрания президентом США Обамы пытанне про размещение элементов американской супрацьракетной обороны у Польши и Чехии мусить зависло. У таким выпадку ракеты «Искандер» – это предмет торгу США, цены будут размещены там у любым выпадку. Те значит, гэта, што тэрыторыя Беларусі больш не разглядаецца ў пляне расійскага адказу на амерыканскія вайсковыя праекты. І, дарэчы, у пасланні не ўзгадвалася пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтыя ваенна-стратэгічныя аспекты? Спадар Суздальцу. Я знаю, что несколько лет подряд и власть, и оппозиционное экспертное сообщество Беларуси почему-то упорно говорили о том, что вот белорусский плацдарм будет использован для асимметричного ответа России, размещения третьего оппозиционного района ПРО США в Центральной Европе. Изначально этот вопрос так не стоял никогда. Господар Суздальцев, про это намекал амбассадор России у Беларуси, господар Суриков. А он как намекал? Он сказал, что этот вопрос стоит о ядерном оружии. А этот вопрос закрытый. А закрыт он протоколом двух стран. Разместить ответные ракеты на территории Беларуси ядерного типа было выколоком нельзя. И это была чисто воды фикция. Фикция стороны Лукашенко, стороны и оппозиции того, что будет здесь завезено какое-то оружие российское. Нет, конечно. Изначально стал вопрос только в Калининграде. Президент сказал России об этом. Что не будет использоваться как полигон, не будет использоваться как база территории Беларуси. Ее невозможно использовать. Вопрос связан с международным правом. Дальше. Тема ПВО. Общая система ПВО. Частично работает, потому что нет какой-то обмен информации. И белорусское ПВО тренируется на полигонах в Астраханской области. Это не является ответом, во-первых, ПРО. ПВО не может выступать как противоракетная оборона. Система С-300, которая стоит на вооружении белорусское ПВО, на лучшем случае может поймать какую-то там ракету СКАД, которых в Европе нет. Это соглашение подготовлено еще лет 10 назад. И упоминать о нем выступление Медведева было совершенно несолки. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание президента России и белорусско-российские дочинения». Господа Володар Денько, а ви як оцінюєте воєнно-політичні, воєнно-стратегічні аспекти послання, в приватності, намір розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Нас у Беларусі гэтая частка паслання найбольш зачапіла, што Расія будзе размяшчаць ракеты ў Калінінградскай вобласці, ракеты «Іскандер». В адрозненне, напрыклад, ад рэакцыі польскага боку ці Літвы, беларусы з такім уздыхам аблягчэння сустрэлі гэтую навіну, бо ў Беларусі многія баяліся, што Расія будзе навязваць размяшчэнне новых сваіх базаў, сваіх ракетаў у Беларусі, што непазбежна ўцягнула Беларусю непатрэбнае супрацьстаянне. Беларускія ўлады, ўжо не гаворачы пра апазіцыю, вельмі стрымана зрэагавалі на рашэнне Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшчы і Чэхіі аб стварэнні сістэмы проціракетнай абароны на іх тэрыторыі. Стрыманасць была, напэўна, выклікана як геапалітычным кантэкстам, так і разуменнем таго, што з вайсковага пункту гледжання гэтыя проціракеты яны Беларусі ніяк не пагражаюць. Што да рашэння Расіі размясціць «Іскандэры» ў Калінінградзе, то яно адлюстроўвае, напэўна, як цяперашні патэнцыял Расіі, так і яе рэальныя вайсковыя магчымасці. Але мне цікава, ці дойдзе да рэалізацыі гэтага рашэння. Рэч у тым, што сітуацыя ў эканоміцы Расіі, не толькі Расіі, настолькі непрадказальная, што невядома, ці через 4 месяцы хопіць грошай у Москвы, каб размясціць там гэтыя «Іскандэры». Таксама ці хопіць грошай у Вашынгтона, каб пабудаваць даволі такі дарагія праекты ў Польшчы і Чэхіі. У чацвер Александр Лукашенко прыняў дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Паўла Барадзіна. Абмяркоўваліся пытанні парадку дня плануемага паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. На мінулым тыдні падчас нарады Лукашенко казаў, што на гэтым паседжанні ў Маскве трэба абмяркоўваць важныя галоўныя пытанні беларуска-расійскіх дачыненняў. А калі на парадак дня выносіцца дробязь, то не варта і збірацца. Прыкладна такую ж думку Лукашенко паўтарыў падчас сустрэчы з Барадзіным. Мусіць азначае, што расійскі бок не жадае абмяркоўваць прынцыповыя пытанні па прычыне бесперспектыўнасці, тупіковасці іх вырашэння, а Беларусь вось настойвае. А як бы вы пракаментавалі вось гэты сюжэт, спадар Суздальцаў? В российском политическом классе есть твердое убеждение, что белорусская сторона в отношении с Москвой использует некоторую такую вот обойму аргумента, которую в нужный момент она просто вытаскивает из обоймы и пытается использовать. Вот выгодная ситуация. Можно использовать то, что Беларусь является мирным союзником. Ситуация меняется, надо заявить о том, что вот надо ответить про США, который еще будет в Киевской лесу. Правильно согласен с Андреем, неизвестно, будет ли она строить это. Неизвестно, будет ли «Искандер» размещен. Тоже еще вопрос. Другая ситуация возникает. Достается конституционный акт. Есть твердое убеждение белорусской стороны, что чем-то можно Москву обязательно увлечь. Допустим, взять вот, помахать конституционным актом. Вот Москва, в общем-то, клюнет, и то, что необходимо для Белоруссии сделать. Это и было сделано в октябре месяце. То есть, когда ситуация с деньгами, с финансами, Белоруссия резко ухудшилась, когда появились последствия тяжелого глобального финансового кризиса, который провисли и в Белоруссии тоже. Тогда возникли варианты, как проскочить мимо союзнических обязательств, как проскочить, допустим, от вопроса о признании Абхазии и Осетии. Вот начинаем махать конституционным актом. Суммный акт, значит, тогда вот приманка, что Москва обязательно клюнет. Естественно, даст денег. А деньги нужны срочно. Кредит, который дала Россия, вот прямо перед бывшим госсоветом, еще $1 миллиард, так не кризисе. Это, конечно, сейчас очень небольшие деньги. Они не устраивают Александра Ивановича. Деньги, которые он рассчитывает получить от Международного валютного фонда, тоже есть проблема. Там надо признать открыто, что Беларусь кризис. И принять конкретную программу антикризисную. И голословными рассуждениями либерализации экономики здесь не обойдешься. Тут тоже есть проблема. А деньги нужны срочно, сейчас. Поэтому вот он говорит, что вот особо важное внимание госсовету, и ничего заниматься не будем. Да, на этом фоне, конечно, вопросы о газе, там, вопросы там, о строительстве АЭС, вопросы о торговых экономических отношений, допуска к рынку друг другу, это вопросы, конечно, уже мелкие. Затягивание из года в год, еще не этих проблем, в итоге приводит к тому, что уже скрывается ситуация день постоять и ночь продержаться. Нужны деньги сейчас и срочно. Вот и оттуда нетерпение, Александр Григорьевич Лукашенко. Спадар Суздальцаў, я зразумеў, што пад важнымі пытаннямі, на якія намякае Лукашэнка, вы разумееце пытанне пра канстытуцыйны акт? Нет, они пытаются использовать как лозунг, что мы готовы к подписанию конституционного акта. Это белорусская страна. На самом деле вопрос идет о другом. Нужны деньги. А чтобы выманить деньги с Москвы, будет использоваться, в начале месяца использовался конституционный акт, что вроде готова белорусская страна. Помните, еще вот попозже взял тогда. Сейчас все другие варианты будут использоваться из колоды. То есть задача высшего госсовета, в понимании Лукашенко, это обеспечить сейчас финансовую поддержку его режима. Причем такую безусловную поддержку. Спадар Данько, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтай палемікай з беларускага боку наконт парадку дня паседжання дзяржсавету саюзнай дзяржавы? За гэтым стаіць прага грошы і прага павагі. Гэта ўпісваецца ў такі агульнадэмагагічны стыль беларускага кіраўніцтва. Калі трэба многа ўсяго гаварыць, гаварыць многа гучных словаў, ствараць уражанне складанай і высакакласнай палітыкі. Нічога новага тут у паветры ў нас у Мінску на тэмы беларуска-расійскай інтэграцыі не адчуваецца. Вельмі я сумняваўся б, што яны тут сапраўды могуць прыдумаць нейкія новыя важныя праекты ці важныя ідэі. Ужо інтэграваць больш папросту няма чаго. Ужо даінтэграваліся да крайняй кропкі. Далей нема куды. Адзіную валюту ніхто выводзіць не хоча. Канстытуцыйныя акты гэта таксама, калі гатовы прыняць, то толькі ў вельмі выхалашчаным выглядзе. Між тым, Беларусь дасягнула немалых поспехаў у накірунку дурэння галавы еўрапейцам і захаду. Я думаю, што зараз трэба будзе выкарыстаць гэта, і таму беларускае кіраўніцтва думае, як бы так зараз пашантажаваць Маскву, каб Масква максімальна знізіла цэны на газ на наступны год. А ўсё астатняе, па-мойму, гэта другаснае. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання прэзідэнта Расіі і беларуска-расійскія дачыненні». У перадачы ўдзельнічалі дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сяброў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі Еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяры кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг, а ў Віцебску апазіцыйным камуністам мітынгу не дазволілі. Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі. У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што ў гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльна і духоўная спадчына савецкіх часоў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Алег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь? Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.